Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 11 lipca, Marcin Łuchawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Sytuacja w najbliższych tygodniach ma się poprawić, zapewnia chorych minister zdrowia. Na razie w aptekach brakuje kilkuset rodzajów leków. Mija 76. rocznica krwawej niedzieli. Jednego dnia Ukraińcy zamordowali na Wołyniu kilka tysięcy, głównie kobiet, dzieci i starców. Turyści są wśród ofiar gwałtownej burzy, która przeszła nad północną Grecją. Zginęło 6 osób. Chorzy mają problemy z kupieniem w aptekach około 300 leków. Najnowsze informacje w tej sprawie przedstawia główny inspektor farmaceutyczny. Brakuje preparatów stosowanych m.in. w leczeniu cukrzycy, astmy, nadciśnienia czy chorób tarczycy. Naczelna Izba Aptekarska kilka dni temu w liście do ministra zdrowia alarmowała, że jest problem z blisko 500 produktów leczniczych, a zapasy ich odpowiedników są ograniczone. Minister zdrowia zapewnia, że problem jest już rozwiązany, a produkty trafiają do hurtowni aptek. Tematem zajmowała się Katarzyna Ingram. Główny inspektor farmaceutyczny Paweł Piotrowski mówi, że monitoruje sytuację związaną z brakiem dostępności leków. Opierając się głównie na listę wywozową, to dotyczy około 95 substancji leczniczych, które są w różnych postaciach i w różnych formulacjach. W naszych ocenach to nie chodzi o 500 pozycji, tylko po prostu zagrożone jest, no powiedzmy sobie, 300 kilkanaście. W poniedziałek ma zostać uruchomiona specjalna, bezpłatna infolinia, z której pacjenci będą mogli się dowiedzieć, gdzie mogą kupić dany lek lub jego zamiennik. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapewnia, że do aptek docierają już brakujące leki. Już w tej chwili ponad 1 000 000 opakowań na przykład leku Eutyrox, którego brakowało faktycznie przez te 2 miesiące. Już mamy ponad 1 300 000 opakowań w Polsce. Główny inspektor farmaceutyczny zapewnił, że brak leków nie dotyczy szpitali. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Minister zdrowia potwierdził, że podobna sytuacja była w całej Europie. Jak wyjaśnił, kilkanaście lat temu produkcję substancji czynnych do leków przeniesiono do Chin i tam pojawił się teraz problem. Mija 76. rocznica rzezi wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści, ale także zwykli mieszkańcy zaatakowali 99 polskich miejscowości. Historycy nazwali ten dzień krwawą niedzielą. Mogło wówczas zginąć około 8 tysięcy, głównie kobiet, dzieci i starców. Polacy ginęli od kul, siekier czy nożem. Ci, którzy przeżyli, opowiadali o wyjątkowym okrucieństwie sprawców. Rodzinę Szczepana Siekierki zamordowano na Podolu. Doskonale znam wszystkie sprawy, nie z opowiadania, ale z autopsji. Z mojej rodziny są pomordowani w sposób bestialski, widlami, nożami, siekierami, podpaleni. Świadkowie rzezi wołyńskiej, wspominając tamte dni, podkreślają, że była to zbrodnia, w czasie której sąsiedzi mordowali sąsiadów. Przeciwko sobie stanęli ludzie, którzy wcześniej przez lata żyli obok siebie. Wszyscy byli zaskoczeni tym, że takie rzeczy mogą się w ogóle dziać. Dotychczas były dobre stosunki sąsiedzkie, świętowaliśmy razem. Ukraińcy, którzy dokonali rzezi, to byli ludzie, którzy z nami współżyli, z nami tworzyli, orali ziemię, zbierali owoce. Pewnego dnia wzięli nóż w rękę i zamordowali swoich sąsiadów. Według szacunków w latach 1943-45 na Wołyniu, w Galicji Wschodniej i na Lubelszczyźnie zginęło około 100 tysięcy Polaków. Po stronie ukraińskiej liczba ofiar wyniosła od 10 do 12 tysięcy. Zginęli w akcjach odwetowych albo zostali zamordowani przez samych Ukraińców za udzielenie pomocy polskim sąsiadom. Tragiczne są skutki gwałtownych burz, które przeszły nad północną Grecją. Zginęło 6 osób, w tym 2 dzieci. Są dziesiątki rannych i ogromne zniszczenia. Najgorsza sytuacja była na półwyspie Chalkidiki, gdzie został wprowadzony stan wyjątkowy. Za ten relacjonuje Beata Kukiel-Wrajla. Większość ofiar to zagraniczni turyści. Rosjanin z 2-letnim synem zginął przygnieciony powalonym drzewem w pobliżu hotelu. Gwałtowny wiatr zerwał dach tawerny i przygniótł przebywającą w nim Rumunkę. Wezbrana woda porwała przyczepę kampingową dwojga czeskich obywateli. Siła wiatru była tak ogromna, że wyrywał on z korzeniami drzewa, zrywał balustrady i dachy. Grad uszkodził szyby w samochodach i witryny sklepów. W morzu znalazły się połamane krzesła, parasole i inne przedmioty, które znajdowały się w pobliskich lokalach. W wielu miejscach nie ma prądu, nieprzejezdnych jest sporo dróg. Ochotnicy przeczesują plaże w poszukiwaniu osób, które mogły utknąć pod powalonymi przez wichurem przedmiotami. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Nawet trzykrotne podwyżki cen za parkowanie w centrum miasta szykuje Kraków. Z 3 zł na godzinę stawki mają wzrosnąć do 9. Dyrektor Zarządu Transportu Publicznego Łukasz Franek wyjaśnia, że chodzi o ograniczenie liczby samochodów w centrum. Parkowanie w centrum Krakowa jest swoistym wyczynem względem poszukiwania miejsc parkingowych, w związku z czym trzeba po prostu wprowadzić korektę. Kierowcy za parkowanie będą płacić także w weekendy. W interesie mieszkańców tej strefy jest to, by w soboty i niedzielę ulice pod domami, gdzie odpoczywają po tygodniu pracy, nie były oblepiane samochodami tych, którzy przyjeżdżają do rynku na kawę. Ostatnie słowo w sprawie podwyżek będzie należało do krakowskich radnych, którzy już zajmują się projektem. I to wszystkie informacje teraz 8.30 u nas, wiadomości w skrócie. O sporcie Adam Malecki. W Chicago rozpoczął się finałowy turniej siatkarski Final Six z udziałem reprezentacji Polski, rzecz jasna, która pokonała w pierwszym meczu fazy grupowej Brazylię. Wynik 3-2 i jest to spora niespodzianka. Trener Vital Heinen do Wiecznego Miasta zabrał rezerwy naszej kadry. Najlepsi przygotowują się w Polsce do kwalifikacji olimpijskich. Szeroki skład biało-czerwonych sprawił ogromną niespodziankę i pokazał, że również można na niego liczyć. Bardzo dobry mecz zagrali m.in. Bartosz Bednosz czy Bartosz Kwolek. Pierwszą partię biało-czerwoni wygrali do 23. Kolejna padła łupem wicemistrzów świata. W trzeciej Polacy potrafili odrobić stratę z wyniku 11-16, zwyciężając 25-21. O końcowym sukcesie zdecydował jednak tiebreak, który nasi siatkarze wygrali 15-9. Teraz Polacy rywalizujący w grupie B zagrają z Iranem. Awans do półfinału turnieju wywalczą dwie najlepsze ekipy z każdej z dwóch trzyzespołowych grup. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. W innym rozegranym meczu Amerykanie pokonali Francuzów 3-1. To był pierwszy mecz grupy A. Miłą niespodzianką jest wygrana Polaków z Canarinhos. Miłym zaskoczeniem była także postawa piłkarzy Piasta Gliwice w pierwszym meczu eliminacji Ligi Mistrzów. Piast zremisował 1-1 z Batę Borysów, a gola strzelił Piotr Parzyszek. Cenny wyjazdowy remis. Teraz trzeba postawić kropkę nad i w rewanżu w Gliwicach. To w przyszłym tygodniu. A już dziś o wielki finał tenisowego Wimbledonu powalczą panie. Amerykanka Serena Williams, 23-krotna triumfatorka w turniejach Wielkiego Szlema, która do półfinału Wimbledonu awansowała po raz 12, zagra z czeszką Barborą Stricą. Rumunka Simona Halep zmierzy się z Ukrainką Jeliną Switoliną. Znamy także skład półfinalistów, którzy wystąpią jutro. W tenisowym klasyku zagrają Hiszpan Rafael Nadal i Szwajcar Roger Federer, który wczoraj wygrał setny mecz na Wimbledonie. Do tego Serb Novak Djokovic zmierzy się z Roberto Bautistą Agutem, dla którego udział w półfinale to spore zaskoczenie. Miał zaplanowany na weekend wieczór kawalerski na Ibizie, a tu trzeba grać z Djoko. W Tour de France trzeba pedałować. Piąty etap wygrał Słowak Peter Sagan, a liderem klasyfikacji generalnej jest Francuz Julian Alaphilippe. 67. miejsce zajmuje Michał Kwiatkowski. Dziś 6. etap. We Włoszech liderką Giro Rosa, czyli damskiego odpowiednika Giro d'Italia, po 6 etapach jest Holenderka Annemiek van Vleuten. Drugie miejsce zajmuje Katarzyna Niewiadoma, która zajęła 6. miejsce w jeździe indywidualnej na czas. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek, zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie i na krańcach południowych możliwe burze. No i w czasie tych burz może spaść 15 mm deszczu, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim. Temperatura od 16 stopni w Zakopanem, 19 w Przemyślu, Rzeszowie, Suwałkach i Białymstoku, 20 w Lublinie, Łodzi, Gdańsku i Olsztynie, 21 w Koszalinie, Warszawie, Kielcach, w Katowicach i w Krakowie, 22 w Jeleniej Górze, Gorzowie, Poznaniu, Toruniu, Bydgoszczy i Szczecinie, 23 stopnie w Zielonej Górze i w Opolu, a we Wrocławiu najcieplej 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach Euro. Błyskawiczna wyprzedaż. Setki produktów wyprzedażowych w sklepach Euro i na euro.com.pl. Na przykład telewizor 55 cali Samsung 4K Ultra HD za 1870. Zmywarka do zabudowy Siemens 45 cm za 999. Uwaga, pojedyncze sztuki w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, w czym mogę pani pomóc? Poproszę żel do higieny intymnej, łagodzący. Albo lepiej ochronny, a albo nie, hipoalergiczny. W takim razie proponuję Iladian. Ma wszystkie te właściwości, o których pani mówiła i do tego działa antybakteryjnie. O, to poproszę. Jeszcze drugi dla mamy.

Wczoraj były wybory w Parlamencie Europejskim na przewodniczących różnych komisji. No i nie została wybrana na przewodniczącą Komisji do Spraw Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Beata Szydło. To jest o tyle ciekawe, że pani premier się w Polsce zawsze kojarzyła i zajmowała sprawami socjalnymi. No i też jest chyba europosłem, który dostał największą liczbę głosów w ogóle w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przypomnę, powyżej 500 000, a tutaj nagle się okazało, że te wybory do komisji, do jednej z komisji w Parlamencie Europejskim przegrała. Dlaczego pańskim zdaniem? Wydaje mi się, że to jest takie odreagowanie, taki sztyczek w nos ze strony establishmentu europejskiego, powiedzmy tej dominującej opcji lewicowo-liberalnej, do której bym też większość polityków IPP z polskiego przynajmniej punktu widzenia na scenie politycznej można zaliczyć. Na pewno sam fakt istnienia takiego rządu w Polsce, jaki istnieje i jego głową była długo pani Beata Szydło, pani premier, nie jest smak tym gronom, no więc jak mieli możliwość tak troszeczkę odreagować, jakąś tutaj nogę podstawić, szpilkę wbić, no to skorzystali z tej okazji. Czy to jest taka forma odreagowania, zemsty? No zemsta, no myślę, że tu przede wszystkim emocjonalne potrzeby spełnia. To znaczy oni uważają, znaczy to jest ludzie, dla których wizja w ogóle świata to jest wizja takiego jednotorowego postępu ku coraz bardziej lewicowym wartościom. No taki rząd jak polski jest po prostu jakąś aberracją, jest jakąś anomalią, jest czymś, co nie powinno zaistnieć w tym idealnym świecie, no więc jak ludziom tak to kłuje w światopogląd, no to jest bardzo negatywna emocja, której czasem się daje upust. To, czy została wybrana, czy nie została wybrana przewodniczącą tej komisji do spraw socjalnych i zatrudnienia Beata Szydło, ma chyba mniejsze znaczenie polityczne niż to, jaki program, czy jaką wizję Europy ma kandydat, czy kandydatka na nową szefową Komisji Europejskiej, czyli pani Ursula von der Leyen. No i z tego, co można przeczytać, również w polskiej prasie, mówię tutaj na przykład o pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, wynika, że ona w zasadzie nie różni się specjalnie od swoich poprzedników. Czyli krótko mówiąc, może się okazać, że również pojawi się pomysł powrotu do kar państw, które nie chcą przyjmować kwot imigrantów. Pojawi się pomysł sprawdzania i karania za tak zwane przestrzeganie praworządności, które to Komisja Europejska będzie interpretowała. W gruncie rzeczy z tego wynika, że chyba różnica między panią von der Leyen a panem Timmermansem, który przegrał, jest niewielka. Jakaś diametralna to być nie może, no bo reprezentują to stanowisko znów większości establishmentu europejskiego. No po prostu takie jest. Ktoś, kto by publicznie powiedział, że na przykład nie interesuje jego neutralność klimatyczna, Europa powinna nie przyjmować imigrantów i tak dalej, no to było prawie jakby w starożytnym Rzymie powiedział, że jest ateistą. Tam trzeba było wyznawać wiarę w bogów, nawet w boskość cesarzy. Myślę, że realnie nikt nie myślał, że tam jakiś Wespazjan czy Juliusz Cezar był bogiem. No może Juliusz Cezar, to paru by się trafiło. Ale publicznie wszyscy musieli udawać, że wierzą. No i tak samo tutaj, no to jest takie europejskie wyznanie wiary, który każdy pełniący te wysokie funkcje musi no, powiedzieć, zwerbalizować. A jak będzie w istocie, zobaczymy. Natomiast oczywiście polityka to jest no, sztuką osiągania możliwych celów. Możliwym było zablokowanie Fransa Timmermansa. W sposób oczywisty byłby on dla Polski gorszym szefem Komisji Europejskiej niż pani Ursula von der Leyen. Choć oczywiście nie jest ona idealnym. No to był kompromis i to kompromis jednak z pozycji słabszego. No nie da się ukryć, że Polska i Grupa Wyszehradzka versus wspólne stanowisko Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, kilku innych krajów i przy biernej akceptacji Wielkiej Brytanii, no to jest stanowisko słabszego. Natomiast ogromnym sukcesem jest, że to stanowisko trzeba było uwzględnić, bo jeszcze kiedyś, 2-3 lata temu, jakby się Francja z Niemcami dogadała, to by był koniec. To po prostu by tak było, jak ustalili. Pan poseł wspomniał o czymś, co można by nazwać europejskim wyznaniem wiary i ono się rzeczywiście składa z kilku takich podstawowych tutaj elementów tego wyznania czy dogmatów, czyli neutralność klimatyczna, otwarty stosunek do migrantów, imigrantów. Ale pytanie brzmi, jak to zmienić i czy obecny Parlament Europejski, pańskim zdaniem, jest inny pod tym względem od tego, który był poprzednio, bo mówiło się trochę o tym, że idzie taka fala przez Europę, która może doprowadzić do zmian. Na razie, patrząc po obsadzie tych najważniejszych stanowisk, no to niewiele się zmieniło. Nie ma przełomu, tak? No po prostu ta osoby wyznające tą religię europejską, jeżeli już pozostaniemy w tej figurze retorycznej. W tym teologicznym interpretowaniu spraw politycznych. Tak, tak. Mają większość. No mają nadal większość w Parlamencie Europejskim. Ta większość nieco stopniała. Wzrosła liczba tych, powiedzmy, heretyków, czy ateistów, czy innych obrazoburców. Natomiast no, nadal tamci mają większość, no to też ten główny nurt jest utrzymany. Czasem nawet mogą być próby zaostrzania, no bo to tak czasem bywa, że przy topniejącej pozycji, przy malejącej ilości, ci, którzy nie chcą zerwać z tym swoim dogmatem, jako receptę widzą pogłębianie jeszcze bardziej. To zresztą pokazuje na przykład reakcja na Brexit, że ona, można powiedzieć, prawie, że niczego elity europejskiej nie nauczyła. To znaczy receptą europejską na Brexit, reakcją jest jeszcze więcej tego, co do Brexitu doprowadziło w istocie. Uważają, że to za mało było. Za mało było integracji, za mało było na przykład wypychania z debaty publicznej osób, które mają inne zdanie, że trzeba ich było bardziej wypchnąć, bo jak się tam im nieodpowiedzialnie daje mówić, no to potem są takie efekty i tak dalej, i tak dalej. Więc tego otrzeźwienia w elitach europejskich w tym momencie nie ma. No ale myślę, że ono prędzej czy później musi przyjść, bo po prostu rzeczywistość się wymusi. Rzeczywistość może różne rzeczy wymusza, ale niekoniecznie, bo tak przyglądam się z kolei różnym wypowiedziom niektórych polskich polityków. Wczoraj obecna prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz była gościem w jednej z telewizji i tam powiedziała, że docierają do niej sygnały, że coraz większa liczba polskich uczniów, gimnazjalistów i licealistów popełnia samobójstwo i na pytanie dziennikarki, czy ona wiąże to, ten fakt wzrostu liczby samobójstw z rządami Prawa i Sprawiedliwości, odpowiedziała, że jak najbardziej wiąże. No, a rzeczywistość, przynajmniej tak pokazują statystyki polityczne, jest taka, że akurat liczba tych prób samobójczych spada. No to już to jest dramat, no to właściwie też tutaj ciężko. Ale dramatem jest co konkretnie? Oczywiście dramatem jest zawsze, kiedy młody człowiek popełnia samobójstwo, ale w tym kontekście dramatem jest ta wypowiedź i w ogóle wypowiedzi, a pewnie nie tylko wypowiedzi, tylko sposób postrzegania świata, bo one go znamionują przez panią Dulkiewicz. A mi to tak się kojarzy z tymi młodymi ludźmi, co w czerwonych krawatach tam jeździli rozkułaczać wieś, że no, ideologia i nic poza tym, jakby zero kontaktu z rzeczywistością, co pokazuje tu. To jest ta wypowiedź pani profesor Płatek, która mówi, że więzienia zaludnia elektorat PiSu, chociaż akurat są wyniki przecież wyborów z więzień i tam super sukcesy wyborcze akurat święci Platforma Obywatelska. To znaczy no, pewien światopogląd antypisizmu, który zastępuje postrzeganie świata, przez którego pryzmat widzi się wszystko i widzi się fakty, których nie ma, to wielka szkoda dla Gdańska, że ma takiego prezydenta, bo jak patrzymy na spór na przykład przy Westerplatte, no każdy normalny prezydent miasta, jakby usłyszał, że jest rządowa inwestycja 150 milionów, powstanie nowy obiekt, atrakcja dla mieszkańców, dla turystów, to nieba by przychylił, to by się samorządowcy by się zabijali o taką inwestycję, by jeden mówił, to ja za darmo oddam grunt, a drugi mówił, to ja oddam grunt i jeszcze trochę dopłacę, byleby coś takiego przyciągnąć. Pani Dulkiewicz w imię tej ideologicznej walki z PiS-em się broni przed tym i no, szkodzi swojemu miastu, mówiąc krótko. Ale to falsyfikuje pańską tezę, że rzeczywistość wymusza zmianę poglądów i zmianę podejścia, no bo gdyby patrząc znowu w tych kategoriach na to, no to po przegranych wyborach do Parlamentu Europejskiego powinno nastąpić rzeczywiście pewna forma otrzeźwienia, tymczasem ta radykalizacja po stronie przynajmniej niektórych ale narasta. To też drugą tezę, którą postawiłem, że czasem jakby topniejąca baza wzmaga radykalizację. Na tej topniejącej krzest tam niektórzy spadają, a ci, co zostają, no, jeszcze bardziej się utwierdzają i uważają, że właśnie są za mało. Jeszcze bardziej trzeba ten pedał docisnąć, więc w tym sensie koniec końców rzeczywistość weryfikuje, że ta krat topnieje do końca i wszyscy spadają do wody. No więc jeśli o tych stosunku między rzeczywistością polityczną i prawdziwą rzeczywistością mówimy, to jak z tego punktu widzenia uważa pan potoczą się losy powstawania czy pozostawania koalicji europejskiej? No bo są tak naprawdę dwie opcje. PSL, przynajmniej z tego, co można przeczytać i zobaczyć, twierdzi, że nie wejdzie do koalicji razem z SLD, ponieważ wtedy taka koalicja byłaby zbyt radykalna i jest gotów połączyć siły z Platformą, pod warunkiem, że SLD tam nie będzie. Z punktu widzenia PiSu, która opcja jest lepsza? Ciężko mi właściwie powiedzieć. Wydaje mi się, że obie są dobre. Ponieważ tak, no ta wariant zjednoczonej opozycji pod flagą tęczową był już grany w wyborach do Parlamentu Europejskiego i Polacy ten wariant odrzucili. Więc gdyby się cofnąć w wehikuł czasu parę miesięcy do tyłu, to niewątpliwie wtedy gorszy dla PiSu byłby wariant, żeby PSL pozostało samodzielnie i wokół siebie może jakąś taką opcję, która może pozować na jakąś centrową, chadecką, chrześcijańską budowało. No bo wtedy właśnie można by, krótko mówiąc, zamydlić trochę oczy elektoratowi. Natomiast teraz już się chyba nie da. No jeżeli PSL był w jednej koalicji z osobami, które wprowadzają chociażby karty LGBT w warszawskich szkołach, które chodzą w tych paradach równości, gdzie są profanowane symbole religijne i im to wtedy nie przeszkadzało. No, teraz no to, stwierdzi, że im przeszkadzało. No to właśnie tylko... to jest dosyć mało wiarygodne to, że nagle teraz zaczyna przeszkadzać. No raczej zaczyna przeszkadzać, bo wtedy się wydawało, że w związku z filmem redaktora Sekielskiego, paroma innymi zdarzeniami, ten atak na chrześcijańską tożsamość będzie dawał zwycięstwo wyborcze. Jak się okazało, że nie daje zwycięstwa wyborczego, no to wtedy PSL z kieszeni wyciągnął swoje chrześcijańskie wartości, które wcześniej odnalazł, które wcześniej zagubił. Wydaje mi się to koniunkturalne i raczej będzie w takim krótkim, zwłaszcza przedziale czasowym liczonym w tygodniach, ten manewr zostanie przez elektorat odczytany prawidłowo i spełznie no na niczym. No to pan poseł dokonuje analizy bardzo podobnej do tej, jakiej dokonał wczoraj tutaj w Trójce Włodzimierz Czarzasty. On też stwierdzi, że PSL po prostu jest obłudne i tak naprawdę próbuje się załapać na tą zmianę nastrojów. No. I Włodzimierzowi Czarzastemu zdarzy się czasem powiedzieć coś zgodnego z prawdą. No dobrze, a wersja taka, że nie ma tej wielkiej koalicji, tylko jest koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL-u z jednej strony, a z drugiej strony jest osobno Lewica. Czuję się niezręcznie tak komentując te warianty opozycyjne, bo to tak naprawdę nie jest nasz problem. W tej chwili jedyna rzecz, która się dzieje tak naprawdę. Z zadaniem Prawa i Sprawiedliwości, na przykład dzieje się to, że uchwalamy za chwilę obniżkę PIT-u. To jest ważna rzecz, tak, że każdy będzie płacił mniejsze podatki i na tym się staramy koncentrować. A co zrobi opozycja? No to już jest bardziej problem opozycji. No opozycji już reformujemy Polskę, już nie będziemy opozycji reformować. Dobrze, skoro pan poseł tak chce powiedzieć o tym, co państwo robią, to inne pytanie. Jest pan przewodniczącym Komisji do Spraw Nieprawidłowości VAT. Na jakim etapie są prace tej komisji i kiedy one się zakończą? Takie prace dostrzegalne gołym okiem to już wkrótce. Zostały nam jeszcze 3 zaplanowane przesłuchania. 18 lipca jest ostatnie z nich. Wtedy mniej więcej miesiąc na takie ostateczne napisanie, przygotowanie raportu. To głównie moje osobiste zadanie, bo to przewodniczący musi przedstawić projekt raportu końcowego komisji. Gdzieś około pewnie 25 sierpnia byłoby posiedzenie, na którym on by był publicznie przedstawiony. Trochę czasu trzeba dać posłom na zgłaszanie ewentualnych poprawek i myślę, że w pierwszym tygodniu września komisja by mogła ten raport już przyjąć, przegłosować i właściwie na tym zakończyć swoją pracę, choć jeszcze potem jest ten etap, że na posiedzeniu plenarnym Sejmu musi być to sprawozdanie zaprezentowane. A to nie jest tak, że skoro ten raport będzie przyjęty, jak pan powiedział, na początku września i potem dopiero przyjęty przez Sejm, to w oczywisty sposób stanie się elementem tego ostatniego miesiąca kampanii wyborczej, bo wszystko wskazuje na to, że do wyborów dojdzie albo 13, albo 20 października, czyli dokładnie na miesiąc później, potem jak państwo zaprezentują ten raport. No oczywiście tak może być, tylko chyba nikt nie może nam zarzucić, że się lenimy w komisji. Co tydzień mamy po kilka przesłuchań, praktycznie obradujemy w permanencji. Materia jest ogromna i tak musieliśmy kilkunastu świadków skreślić z listy świadków, bo po prostu nie zdążymy ich przesłuchać, więc trzeba było dokonać selekcji tych kluczowych, których po prostu trzeba przesłuchać. No i po prostu szybciej się nie da. No i miesiąc na napisanie raportu. W innych komisjach to nieraz pół roku zajmowało od ostatniego przesłuchania do upublicznienia raportu. Tu będziemy mieli, ja będę miał miesiąc i muszę zdążyć. No szybciej nie zdążę. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Marcin Horała, przewodniczący Komisji do Spraw VAT, Prawo i Sprawiedliwości. Bardzo dziękuję. Nieprawidłowości VAT. Ogłoszenie społeczne. Sokołowsko. Kiedyś najważniejsze miejsce w Europie w leczeniu chorób płuc. W 2008 roku budynek sanatorium Bremera spłonął. Odbudowy zabytkowych obiektów podjęła się Fundacja Sztuki Współczesnej in situ, która tworzy tutaj Międzynarodowe Laboratorium Kultury i unikalne Archiwum Krzysztofa Kieślowskiego. Od 9 lat dynamicznie rozwija szeroko pojętą edukację i sztukę. Dowiedz się więcej na odbuduj.sokolowsko.org. Wspólnie odbudujmy Sokołowsko. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu. Kupisz 20% taniej. Lub trzeci 40% taniej. Lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za iPhone 6S. Po 70% rabacie zapłacisz jedyne 420 zł. A za inoksową lodówkę Beko Snow Frost po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Komfortowe wakacje zaczynają się w salonie Citroena. SUV Citroen C3 Aircross z wakacyjnym rabatem, przeglądami w cenie i promocyjnym ubezpieczeniem. Dostępny od ręki. Sprawdź szczegóły na e-promocja.citroen.pl. Citroen. Słuchaj, ty ostatnio jakoś tak młodziej wyglądasz. Nowy facet? No co ty? To tylko Labotec Skin. Jak wiesz, po 25 roku życia zaczynają pojawiać się zmarszczki, a skóra traci jędrność. Z wiekiem może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Tabletki Labotec Skin dostarczają je od wewnątrz, a do tego retinol, biotynę i niacynę, które korzystnie wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. I to cała tajemnica. Labotec Skin. Odkryj piękno skóry bez zmarszczek. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy? To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Pora na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jutro senatorowie będą głosowali nad specjalną ustawą w sprawie budowy Muzeum Westerplatte. Zapowiedział to w Polskim Radiu marszałek Stanisław Karczewski z PiSu. Specustawa, jak tłumaczy rząd, ma pomóc we właściwym zagospodarowaniu historycznego miejsca. Ustawę krytycznie ocenia opozycja, która twierdzi, że jej celem jest wyeliminowanie samorządu i przejęcie od niego terenu Westerplatte i uroczystości upamiętniających wybuch II wojny światowej. 6 turystów, w tym 2 dzieci, nie żyje, są dziesiątki rannych i ogromne zniszczenia. To bilans gwałtownej burzy z gradem, która w nocy przeszła przez północną Grecję. Najgorsza sytuacja była na Chalkidiki, gdzie został wprowadzony stan wyjątkowy. Tam rannych zostało ponad 60 osób. Większość z nich to turyści. Według najnowszych informacji nie ucierpieli Polacy. Ofiary śmiertelne to Rosjanin z 2-letnim synem, którzy zginęli przygnieceni powalonym przez wichurę drzewem w pobliżu hotelu. 8-letni chłopiec i kobieta z Rumunii, których przygniótł zerwany z tawerny dach, i 2 czeskich obywateli. W Laskach pod Warszawą i w Starych Powązkach odbędą się dziś uroczystości pogrzebowe Wandy Warskiej. Artystka zmarła 6 lipca, miała 87 lat. Wanda Warska była główną interpretatorką utworów męża Andrzeja Kurlewicza. Wykonywała także m.in. utwory Henryka Mikołaja Góreckiego, Krzysztofa Pendereckiego i Wojciecha Kilara. Za swoją twórczość otrzymała Złotego Fryderyka, została też odznaczona złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Rynek nielegalnych papierosów w Polsce zmalał prawie o połowę, powiedział Piotr Walczak, szef Krajowej Administracji Skarbowej, w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej. Na koniec zeszłego roku szara strefa nielegalnych papierosów w Polsce wyniosła 11,3%. 3 lata temu było to prawie 20%. Położenie naszego kraju powoduje, że Polska jest nadzwyczaj narażona na przemyt. Sprzyja temu także najdłuższa linia graniczna z krajami, w których papierosy są bardzo tanie. Staramy się stosować takie metody, które uderzają w źródło problemu, a więc w zorganizowaną przestępczość, podkreślił wiceminister. Dodał, że przemyt spadł także dzięki m.in. stosowaniu przez celników nowoczesnego sprzętu na granicach, w tym skanerów kolejowych. Ponad 70 uproszczeń dla przedsiębiorców zawiera pakiet Przyjazne Prawo. Wśród nich m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie, prawo do błędu w pierwszym roku dla osób fizycznych prowadzących działalność, ochronę konsumencką dla przedsiębiorców oraz umożliwienie rzemieślnikom prowadzenia działalności w formie spółki. Tych zmian jest sporo, ale jest szansa, że przepisy zostaną uchwalone jeszcze w tym roku, mówił Wojciech Paluch z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w rozmowie z Arkadiuszem Ekiertem na antenie Trójki we wczorajszej audycji. Bardzo ważny projekt. Można przypuszczać z dużym prawdopodobieństwem, że jeszcze Sejm tej kadencji uchwali to prawo, mamy taką nadzieję, i wtedy te zmiany w większości wyszłyby już od 1 stycznia 2020 roku. Ale wspomniał pan, że chodzi tam o zmiany w ponad 60 ustawach i to zdążymy? Posłowie i legislatorzy sejmowi muszą tak przyjrzeć się temu projektowi, ale on jest gotowy, tak? Więc jakby to jest produkt w 90 kilku procentach gotowy. Oczywiście Sejm zawsze ma prawo dokonać jakichś zmian. Płatności zbliżeniowe będą nieco trudniejsze. Od września banki będą zmuszone bardziej restrykcyjnie podchodzić do zabezpieczenia kart płatniczych. Jest to związane z unijną dyrektywą PSD2 dotyczącą usług płatniczych na rynku unijnym. W efekcie podczas płatności zbliżeniowych będzie trzeba wprowadzać kod PIN nawet przy małych transakcjach. Portal finansowy Bankier.pl wyjaśnia, że jeden z mechanizmów, które wprowadzają nowe przepisy, to konieczność podawania PIN-u przy transakcjach zbliżeniowych na kwotę mniejszą niż 50 zł. Bez kodu dokonamy 4 transakcji, piąta będzie wymagała autoryzacji PIN-em. Ograniczeń jest więcej. Maksymalna kwota pojedynczej transakcji, jaką zapłacimy bezstykowo, będzie wynosić 50 euro, czyli około 210 zł. Suma transakcji zbliżeniowych następujących po sobie nie będzie mogła z kolei przekroczyć 150 euro, to jest około 640 zł. Wyjątkiem będą usługi związane z parkowaniem i opłaty na autostradach. Zapraszam na Informator Ekonomiczny o 9.30. Będzie dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu na wschodzie i krańcach południowych, możliwe także burze, a w czasie burz może spaść 15 mm deszczu, zwłaszcza na Pogórzu Karpackim. Temperatura od 17 stopni na wschodzie i wschodniej części wybrzeża do 24 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. 16 może się lokalnie pojawić w Dolinach Karpackich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta dostępna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Szczegóły u sprzedawcy lub na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 24 minuty będzie 9. To jest ten moment na piosenkę dnia. Pablo Pavo i Nikam. Ogniowe strzelby. I patrzeń w lustro, i żadnych rajów przez sen, żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon. Zgon, zgon. żadnych fantazji. Nie patrzę w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez pornografii i innych cudów. Szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pałę, złym monopolom na zgon. Pablo Paweł i Nika. Ogniowe strzelby. Takie mam wrażenie, że utwór na bas. Na bas i na głos. Na bas i na głos? Tak, taka będzie cała płyta. Właśnie taki też będzie jej tytuł. Lech Janerka na basy i głosy. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Muzyczny rozkład jazdy. Pan Tomasz szybko napisał: typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas. Bartek Gil. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Najbliższa noc, sobota na niedzielę, to noc jazzu w Krakowie. W 18 miejscach odbędą się 22 koncerty. Trąbić i tarabanić będą m.in. na Małym Rynku, w Mocaku, pod Baranami, nad Zalewem Nowochódzkim, w studiu S5 Radia Kraków, czy w tradycyjnie, choć nieortodoksyjnie jazzowej Alchemii. A kto? A na przykład Włodzimierz Nachorny, Max Klezmer Band, Maria Toro Quartet czy Keith Thompson Trio. Na żaden z tych i wszystkich innych występów nie są potrzebne żadne bilety. Wyjątkiem będzie wyjątkowy koncert ojca i syna, Włodka i Łukasza Pawlików. Ten odbędzie się w Sukiennicach. Obowiązują na niego bilety, ale są bezpłatne. Trzeba się tylko po nie pofatygować na ulicę Powiśle do Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego. A tak Łukasz Pawlik grał tydzień temu u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Też pana zabrakło na scenie wtedy. Jutro na Stadionie Narodowym zagra John i jego Bon Jovi. To koncert w ramach trasy promującej płytę This House Is Not For Sale, ale na recital złoży się też oczywiście kilka starszych piosenek, na które fani czekają. Gdyby ktoś chciał się wybrać, ale jeszcze się wahał, to może przekonałaby go podwójna wejściówka na ten koncert. Chętnie służymy. Tak. Proszę pisać bartosz.gil@polskieradio.pl. Sprawdziłem, jak w tej chwili wygląda pan John. Bardzo dobrze. No widzę, że zrobiło to na panu wrażenie. Zdecydowanie. Nie. Wejściówki są, tak? Tak, no mam nadzieję, że już ich nie ma. bartosz.gil@polskieradio.pl. Za chwilę będę sprawdzał i odpisywał. Męskie granie 2019. Pora zaczynać. Tegoroczna muzyczna karawana swój pierwszy przystanek będzie miała w Poznaniu. Tamtejsza Cytadela stanie się areną atrakcji, które postarają się zapewnić. Na dużej scenie Nosowska, Organek, Sokół The Dumplings, Wonky One, Witamina, a na scenie Ż, Rebeka, Tęskno, The Casino, Rat Crew oraz Marta Zalewska. Jest jeszcze oczywiście Męskie Granie Orkiestra, czyli w tym roku Katarzyna Nosowska, Tomasz Organek, Krzysztof Zalewski i Igo z duetu Bass Astral i Igo. To wszystko Jeszcze więcej, jakby to dodali w jakiejś kiepskiej reklamie, już w najbliższą sobotę, start o godzinie 17. Motor. Spalinowy. Spalinowy był. A w jutrzejszej piosence dnia na antenie Trójki spotkają się ponownie Krzysztof Zalewski i Vito. To będzie piosenka do Króla Lwa z tekstem Filipa Łobodzińskiego. O, proszę. O, bardzo przyjemnie. To na jutro zapraszamy na piosenkę dnia. A na dziś? A na dziś to wszystko. A na dziś to tyle. Męskie granie zaczyna się w Poznaniu. W najbliższą sobotę. Tak jest. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. To Trójka za 14:09. I've got a big beep banging in the back of my brain, brain. I've got a big beep banging in the back of my brain, brain. I've got a big beep, big beep, big beep, beep. Banging in the back of my brain, brain. O, za 11:09. Cudze chwalicie? To już państwo wiedzą. Tym razem z Elżbietą Korczyńską i jej gościem przeniesiemy się na Podhale. Ten wiatr, który nam towarzyszy w tle, to nie przypadek. Moim gościem jest Michał Bielawski, reżyser filmów dokumentalnych, między innymi filmu Wiatr, thriller dokumentalny. Chyba można tak powiedzieć, że ten film powstał z pana fascynacji pewnym miejscem w Polsce. Pomysł na zrobienie filmu o wietrze halnym nie był dla mnie zaskoczeniem. Już coś pamiętałem z dzieciństwa, z podróży w góry, kiedy jeździliśmy do Bukowiny Tatrzańskiej z rodzicami. I dla mnie kwintesencją Podhala, być może tego, co można nazwać góralszczyzną, to jest właśnie dzisiaj wiatr halny, który jest w pewnym sensie takim antropologicznym wytrychem. Czymś, co pozwala zrozumieć osobowość mieszkańców Tatr. Według mnie w jakimś sensie mieszkańcy Tatr definiują się za pomocą tego wiatru, którego nikt inny nie ma. Ten film zjadł albo nakarmił kilka lat mojego życia, spędzanych właściwie cały czas w Zakopanem. Kiedy myślę o Zakopanem, uciekam od tego centrum gdzieś w stronę Jaszczurówki, czyli w stronę tego miejsca, z którego można wystartować na fajną wyprawę w góry. To jest też miejsce, z którego ja wyruszałem na zdjęcia przez kilka lat. Taka dobra energia dla mnie to są właśnie okolice Jaszczurówki. Niedaleko były źródła termalne, które przez długi czas działały i niestety wygasły, kiedy człowiek zaingerował i spróbował coś tam zrobić, ale zostało tam wspaniałe miejsce, w którym żyją płazy. Co takiego niezwykłego jest w tym miejscu, w tych górach, że pan zanurzył się w tym krajobrazie, w ogóle w całej tej przestrzeni na aż tyle lat? Kiedy zacząłem tam przyjeżdżać i zacząłem poznawać Zakopane oczami ludzi, którzy już dobrze znają te okolice i Podhale, mogłem pójść w miejsca, które są wskazane mi i mają swoją historię. Na przykład klasztor Wiktorówki, to jest pod gęsią szyją wspaniały, malutki klasztor, w którym się organizuje raz na jakiś czas msze, takie tradycyjne dla górali. Na przykład Rzepiska. Mało znana miejscowość za Bukowiną Tatrzańską, która jest zwykłą wioską. Natomiast jak się tam pojedzie i stanie się na hali, to ma się przed sobą całe Tatry. Można tam spędzić właściwie cały dzień siedząc i patrząc, jak przewalają się chmury, jaki się spektakl dzieje przed nami. Gdybym szukał porównania, które przemawia, to jak najbardziej panoramicznym telewizorze, jaki można sobie wyobrazić. Dla mnie fantastyczne miejsce, dlatego że ono jest też takie niedotknięte zupełnie. To znaczy można tam być bardzo blisko, a równocześnie w bezpiecznej odległości. Paradoksalnie wszyscy chwalimy góry, wszyscy chwalimy Zakopane i okolice Zakopanego i Podhale, natomiast w gruncie rzeczy mało je znamy. Mało kto decyduje się, żeby wypuścić się poza obręb Zakopanego, zrezygnować z usług, czyli pojechać do właśnie bacówki, ale takiej, o której wiadomo, że to jest prawdziwa bacówka, że tam jest baca, który naprawdę pucy te oscypki w pocie czoła. Mało kto się decyduje na taką rozmowę z drugim człowiekiem. Z Michałem Bielawskim, reżyserem filmów dokumentalnych, w tym m.in. filmu Wiatr. Thriller dokumentalny, rozmawiała Elżbieta Korczyńska. Wciąż namawiamy Państwa do odkrywania i pokazywania wspólnie z nami wyjątkowych miejsc w Polsce. Jest takich naprawdę wiele. Prosimy o przesyłanie do Trójki zdjęć bądź filmów z wakacji z opisem miejsca lub wakacyjnej przygody. Szczegółów proszę szukać na stronie internetowej. Naszej stronie internetowej, tam jest taka specjalna zakładka Cudze chwalicie. I tam wszelkie potrzebne informacje, liczymy na ciekawe historie, piękne zdjęcia, być może właśnie takie, jak te, o których opowiadał pan Michał. A my mówimy do usłyszenia. Roma Leszczyńska, Monika Rutkę, Michał Jakubik, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Za 7 minut będzie 9, na koniec organek. Leżysz tutaj koło mnie, jesteś taka zmęczona, leżę tuż koło ciebie. Drętwieją ramiona, małe pali się światło, mało tutaj potrzeba, wystarczy powiedzieć, przypomnieć słowa, leży tuż koło ciebie, a ci nosy spodnie, jak wszystkie wspomnienia, są ciut niewygodne, są trochę niewygodne, są takie niewygodne. Ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie.